Eli, estás en Tofuria desde Radio Malva en el Cabañal en el 104.9 de la FM. También puedes escucharnos en radiomalva.org y en nuestro iVoox. Los directos son los lunes cada 15 días a las 4 y en reposición la madrugada del viernes al sábado a las 3 y los domingos a las 8 de la tarde. ¡Escúchanos! How'd you do? I see you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you around and maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat wheel. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem all right. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Night. Or maybe a bite. Bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom. Hola, bona vesprada. Estem la part marica de Tofuria, que s'ha vingut així a la mostra del llibre anarquista de Mallorca. Avui és 23 de setembre i res, estem així, Piru i jo, molt ben acompanyades de les mariques de Mallorca, que ja hem conegut en els encontres mariques no mixtes. La conversa que anem a tindre ara hem decidit fer-la en català, però si alguna persona que escolta el programa està super mega interessada i vol una traducció, pot escriure al nostre email, que és radiomalva.tofuria bastardi.net i podem enviar-li la transcripció o qualsevol cosa. I res, teníem moltes ganes de xerrar amb vosaltres perquè sempre, bueno, parlem en les mariques dels encontres o quan anem a alguna ciutat i ens retrobem, no? Pues, jo personalment és la primera vegada que vinc ací a les Illes, a Ses Illes, i bueno, pues anem a fer com una xerrar informal, no? Com entre amigues, que és el que som. I bueno, si vols fer tu, Piro, la primera pregunta així per a iniciar el debat, pues, bueno, el debat, la conversa, pues, i així es comencem. Bueno, hola. Primer de tot, bueno, crec que passa en tot l'estat espanyol, però també dins dels països catalans, que no coneixem res de què està passant a les Illes, ni a Mallorca ni a ninguna. I per això, no sé, pues, demanaria si podeu contar alguna cosa al voltant de com és viure com a marica, com a militant polític radical o com siga que sou dins de les Illes Balears, si és de Mallorca concretament. Qui vol començar? Bé, militar, organitzar-se políticament o viure com a subjecte polític marica dins Mallorca, que crec que no és el mateix que a les altres illes, cada una deu tenir les seves peculiaritats. Però bé, segurament hi ha una cosa que mos uneix, que és aquesta insularitat, no? Que crec que sí que marca molt i que mos marca una mica es com ho feim i tal. I una de les coses que crec que són peculiars nostres, no? És que el fet de viure en una illa fa que tot sigui limitat, no? I així com els recursos són limitats, les persones, els moviments, la militància política també és limitada i per tant tendim molt, i això és una realitat, a donar-nos molt de suport entre totes, no? Per tant, és habitual que no hi hagi moltes barreres entre uns actes, o sigui, que no hi hagi molta diferència entre la gent que milita o que se presenta a actes de caire feminista o de caire transfeminista o actes de caire llibertari o inclús actes de caire indepe o marxista, vull dir que tot el que són moviments socials, inclús també transcendint no podem xerrar de més d'un caire lúdic, no? Dels ambients alternatius, de festa, inclús, com totes apareixem per tot, no? I en un concert de punk hi ha moltes vegades la mateixa gent que un concert de rap o un concert de reggae, no? Mos dona molt de suport a les mogudes de totes, perquè són poques i per tant mos dona molt de suport por ahí. I per tant, com? No, pues una mica això, no? Jo ho visc fent-me present en tots aquests espais i a tots aquests espais fer una presència marica, no? I reivindicar el meu subjecte polític marica dins d'aquests diferents ambients. No sé si... Bé, el que acaba de parlar és Joan Cervera. Joan, presenta. Sí, bé, som en Joan Cervera. I ara el que agafa aquí la gravadora som Josep Salmerón. Jo he de dir que tinc una peculiaritat també, perquè som valencià. Fa gairebé 4 anys que hi som aquí a Mallorca i si, com bé ha dit en Joan, doncs cada illa és lo seu. Aquesta cosa de les illes està molt bé, però cada illeta té la seva peculiaritat. A Mallorca la més gran, òbviament, sí. I d'alguna manera, si jo, per exemple, personalment és això, que m'he donat compte que aquí, a nivell bé polític o també a nivell, no sé, lúdico festiu o musical, doncs n'hi ha molt poca cosa, n'hi ha molt poca gent, d'un tipus de gent, i és, evidentment, pues, sí, s'ajuntam i és cooperam entre totes. I sobretot jo m'he begut molt del feminisme que n'hi ha aquí a Mallorca, que m'he donat compte que aquí com que està molt més present, a lo millor, per exemple, que en València. Jo quan vivia a València i tal, al poble, pues, soc d'Albaida, i d'allà no sé, com que no estava molt organitzat, i en canvi aquí m'he adonat que és com, voilà, aquí estan totes organitzades, eh? En plan, fum. I sí que és cert que dins d'aquest feminisme, doncs, m'he sentit còmode com a americà. O sigui, m'he sentit còmode, que he pogut estar, òbviament, com a americà, perquè potser pot ser que en altres ambients més hostils, doncs, entonces, com que no estàs tan donat, però gràcies a això te mostres. Després pues, coneixes a gent meravellosa com en Joan, en Matías i en Pau, i llavors pues, ahir ja s'enjunta un poc el que tenim una connexió i que intentem pues, unir-nos i també intentar fer qualque acció per reivindicar el que som i el que volem també transmetre. I un poc això, és així la conversa, com estem, li passe ara el micròfon aquí a l'amic Pau. Pau. Val, d'acord. Hola, bona vesprada. Jo crec que la nostra existència marica aquí a les illes passa molt per la quotidianitat de dia a dia i, com ha dit en Joan, de fer presència, no?, a tots aquests actes que s'organitzen a l'illa, siguin d'això, caire feminista, independentista, anarquista... I crec que és molt enriquidor per totes, no? Tant per el nostre col·lectiu com per els altres, perquè mos mesclam entre totes i mos respectam moltíssim. I no ho sé, no són les mateixes sinergies que se creen entre gent tan diferent com som aquí, com per exemple les sinergies que se creen a un encontre americano mixta. Però a mi també m'agrada molt i m'agrada enriquir-me de tot això. Estic molt content de viure en les illes, encara que estiguem aïllades. Però molt a gust. Bueno, a més que se nota, jo estic veient en la pròpia mostra, no? Que és un ambient que s'està pues, molt a gust, no? Que n'hi ha gent de... Pues, cada un la seva pedrada, no? Però que és un ambient que és gens hostil, que és gens anarcomacho i està com molt relaxada, no? I és, no sé, jo estic molt a gust així, per exemple. Bona vesprada, fa un poc de caloret, però bona vesprada. Ja som en Matías, bueno, que explicar un poc la meva experiència vital, diguéssim, de... Sí que aquí a les illes pues, he absorbit bastant de col·lectius així feministes, no?, de les feminazis. Però sobretot jo crec que el clic un poc el vaig començar a fer quan vaig anar a Madrid en el primer encontre d'Amèrica a través d'un col·lega mexicà, no?, pues, que viu a Barcelona, a comunicar, ell fa cartells, tal, bueno, me vaig enterar un poc per allà, no?, i va ser quan vaig connectar un poc més en el que és el transfeminisme, no?, jo, per allà era com un concepte molt nou, no?, i... Bueno, me va flipar, vaig flipar i vaig pensar, això li tinc que contar a les meves amigues de Mallorca. Però clar, el vincle que teníem en aquell moment no era per res el que tenim ara, no? Jo crec que a través d'això pues, hem crescut molt totes juntes i mos hem conegut molt més, no? Llavors, bueno... crec que col·lectivitzar a nivell polític i tal a vegades és un poc complicat, un poc complex aquí perquè, bueno, sí, a vegades m'ho passa un poc pensat amb el tema de la insularitat, però és vera que crec que m'ho juntam molt per efectes, no? Per efectivitat, per les aliances van molt per aquí, no? I a vegades poden tenir certes afinitats a nivell polític, de pensament polític, però no hi ha una afinitat a nivell efectiu i costa, des d'aquí costa a vegades un poc posar-se d'acord, no? A mi m'agrada molt xerrar de sentiments i tot això, llavors com que per jo és molt polític també això, no? I bueno, aquí sa illa ho experiment molt més intensament, que tal vegada quan he anat en els encontres maricas se generen efectes, no? Però sí que veig una acció política com a molt més rellevant, no? Que no pas quan estic aquí a Mallorca, no? no sé, per introduir un poc perquè és poc complexa, però bueno, sí, crec que tenir certes afinitats polítiques ha generat molts vincles afectius i bidireccionalment, no? Tenir aquests vincles afectius pues, ens ha ajudat a organitzar-nos un poc més a nivell polític, encara que crec que ens fa falta madurar moltes coses, no? Moltes idees. I hem d'anar més en contra els maricas i agafar i absorbir de fora i dur-ho cap aquí, perquè a mi em fa moltes ganes que contagiar un poc a la penya, no? Tot el que passa fora. I això. Molt bé. Bueno, quines activitats heu fet aquí? M'han dit per ahir que teníeu algun col·lectiu que muntava coses, que es va organitzar fa més o menys un any i mig. Si podeu contar-nos alguna cosa al voltant, qui vol? Vale. Nosaltres vàrem un dia, arrel de la convocatòria d'un acte d'Asteoir aquí a Mallorca, hi va el col·lectiu institucionalitzat d'aquí de Mallorca, que és Ben Amics, que va organitzar una manifestació en contra d'aquest acte enfront del local on s'havia de fer. Que passa, Ben Amics també va fer molta pressió en aquest local perquè aquest acte no se pogués realitzar. Llavors l'acte se va suspendre per por de les regidores del local represàlies i Asteoir va decidir fer l'acte en el carrer, a un altre lloc secret. Llavors, nosaltres, gràcies a la nostra infiltrada de premsa, en Josep, ens vam enterar de quin era el lloc de l'acte i ho varen comunicar tot d'una a Ben Amics, perquè la manifestació se mobilitzés cap allà. Però Ben Amics va dir que no volia moure la manifestació que ja estava convocada i que era legal. I llavors nosaltres, amb un temps rècord a contrarellotge, ens vàrem organitzar entre unes quantes i vàrem decidir pues, anar-hi cap allà, amb una pancarta i un megàfon i a cridar molt. I vàrem ser això, vàrem ser 10-15 persones que vàrem anar fins allà i se va convertir com a una batalla a un lloc de Cacera hi havia los Asteoirs i seus seguidores i a l'altra banda de Cacera hi érem nosaltres i mos anaven cridant entre nosaltres i bé, ens van sorprendre per darrere, ens van llevar la pancarta i va un moment així de conflicte però bueno, varen aconseguir coses molt xules aquell dia, va ser una gran victòria perquè varen impedir que allò se pogués fer. Varen decidir desistir i en el post va ser allà quan varen decidir que era necessari un col·lectiu que ens poguéssim organitzar per fer front a aquestes coses, no? Que a vegades passin i que no sempre les institucions poden o volen fer-hi front d'una manera més directa, no? I amb una línia un poc més vermella. I això era el que ens feia ganes i d'aquí va sortir la idea de fer un col·lectiu que la idea va ser transmaricar boig o no només marica i això vàrem fer pues, un parell d'assemblees a les quals vàrem tenir moltes idees i ens vàrem qüestionar molt també. I quins més actes vàrem fer amb nom de Malataires? Vam fer un orgull crític, un vàrem, bloc sí. A l'orgull. Sí, des de Malataires vam organitzar uns actes per s'orgull, se mos acostava, això de Asteoir va ser... Sí, el mes de maig de 2017 i com que les primeres assemblees van dir, bé, idò, d'aquí un mes tenim s'orgull, no? I vam veure pues, l'oportunitat de tirar per allà i posar-nos a fer feina en aquell sentit. I va estar guai perquè en un mes pues, vam organitzar unes jornades en què vàrem presentar el col·lectiu, vàrem fer un passe de... vam fer un taller molt interessant sobre desig, vàrem fer una projecció sobre les violències de gènere damunt dels cossos trans, d'una performance de sobre violències de gènere damunt dels cossos trans d'un dels integrants del col·lectiu. I després vàrem organitzar un bloc a dins la manifestació de l'orgull en el que se mos va sumar l'assemblea antipatriarcal, l'esquerra independentista i gran part del moviment llibertari que se van sumar a la nostra convocatòria. I va estar bastant guai, perquè ens vàrem posar bastant a part de la resta de pancartes de sindicats i partits polítics que copen una mica la manifestació d'aquí. I a partir d'allà ens vam seguir reunint amb la intenció de crear una programació, no?, de cara a l'any següent d'actes i bé, d'organitzar una mica el que anava a ser el col·lectiu. Un pic ja superat l'orgull, però mos va pillar l'estiu, i l'estiu aquí a Mallorca és molt mogut, qui no té molta feina té moltes distraccions, o qui no ho té tot, moltes feines i moltes distraccions, i vamos, que és la temporada forta aquí a Mallorca, i una mica va fer que a poc les assemblees s'anessin dissipant més dins els temps, fins que sense una assemblea de clausura ni un res oficial, allò va morir, no?, una miqueta. I bé, i de llavors salt que sí que hem fet ha estat de tant en tant, no?, s'enviaven whatsapps o bé en el grup aquest que teníem del col·lectiu, que es deia Malataires, per cert, no sé si han dit el nom, s'enviava qualque whatsapp allà amb un ànim de reanimació o en grups que tenim més només de ses mariques del col·lectiu mos xerrava amb ell que hem de fer alguna cosa, tal, no? I sí que van anar sorgint altres iniciatives, però ja mai se van fer amb aquest ànim que tenia aquest col·lectiu, que també era bastant important en el principi, no?, de que poguessin coincidir totes, que no hi hagués una molt forta representació ni només de bollos o només de mariques, sinó que hi fóssim totes, que totes ens poguessin reunir, si hi havia molta gent que no podia ja postergàvem i tal, i en aquesta segona etapa ja va ser més, bueno, pues, tenim ganes de fer això, a lo millor som dues, a lo millor som tres, però tirar pa'lante, no? I el que vam fer va ser una mica això, amb un parell d'accions, en les quals en algunes d'elles sí que se va agafar el nom del col·lectiu, per aprofitar que ja hi havia un manifest fet, que ja hi havia una xarxa social feta de difusió, etc. I, però bueno, un poc amb tema d'afinitat ràpida, no?, de anem a fer això i venga, perquè mos fa ganes fer-ho i sense tampoc pretendre organitzar-nos totes entorn de... I bueno, un poc els actes aquests que vam fer van ser el dia contra la... Com se diu el dia? El dia mundial contra la LGTBI-fòbia, que nosaltres vam renombrar com a diversofòbia. I vam fer una acció de penjar una pancarta en un espai públic bastant transitat de Palma, i l'endemà a Palma se va despertar amb un parell de pintades mariques, de reivindicació de la ploma i de subjecte polític marica. I vàrem organitzar també, tornant del quart encuentro marica de Sestao, un dinador en solidaritat amb les compas Jaya i Calva del sur, per poder recaudar pasta per la seva caixa de resistència, i va ser un dinador que vam fer coincidir amb les jornades de visibilitats lèsbiques, que duen ja 3 anys a Mallorca i amb bastanta força i bastanta participació, i en les quals, bueno, les maricàs fem una mica, ens encanta, no?, fer una mica de satèl·lit en aquestes jornades, i és que sense cap ànim d'ocupar més espai dels qui mos pertoca, no?, però mos hi sentim molt còmodes amb les nostres amigues bolleres. Algo més a afegir? Bueno, heu anomenat l'orgull, i bueno, així a Mallorca pues, teniu un problema ben visible, no?, en tot el tema de la gentrificació, la turistificació super exagerada. No sé si existeix una connexió entre l'empresariat LGTB, si està present en l'orgull, com per exemple passa en València, o bueno, per supost en Madrid, Barna, bla bla bla. I volia preguntar-vos pues, com és el... com és l'orgull així a Mallorca, si, si vos sentiu representades o no, perquè a vegades pues, per ser un orgull més, a lo millor més petit, pues, dona peu a estar més còmode o que encara no han vingut els malos, no? De la pel·lícula. Aleshores, pues, si voleu comentar tu. Sí, jo crec que és orgull aquí en general, no sé quants anys s'ha dut fent, però ja, ja fa 6 o 7 anys o... És que ja són els actes de ben amics. O sigui, diferents... És orgull a Mallorca... És orgull a Mallorca ja a part dels actes de ben amics, que sí que duen... Que ben amics és l'organització institucionalitzada d'aquí, que duen molt d'anys fent-se, des de que jo tenc memòria de, i relació amb el moviment o que m'informo de tal, se fa, no? I allà el que s'ha dut fent aquests darrers 4 anys, si no vaig malament, que és una manifestació que és joveneta, té això, 4 anys. Responent a tu, Jordi, i referint-me una mica més a l'empresariat, hi va haver un intent aquí a Mallorca de fer una espècie de xueca, no?, amb el que és el barri de Gomila, que és un barri històricament de festa i desmadre molt demacrat els darrers anys, que ja no és ni festa ni desmadre, o sigui, és un poc la muerte. I va haver un intent d'injecció de capital rosa per reanimar aquell barri i que va cobrir un parell de portades de premsa i tot. Això ja fa més de 5 anys, jo crec que en fa 7 bons, però no va tenir èxit. Jo era molt jovenet, era l'època de... Bueno, aquí hi havia molt de locals d'ambient a Gomila, no? Sí, però a poc a poc va anar decaient i segueix avant-hi. És poc empresariat gai que hi ha, sí que se concentra bastant a Gomila o Santa Catalina, les dues zones de festa, però no té un gran pas aquí a Mallorca, no, i no ha aconseguit una gran presència, i en el procés de gentrificació jo crec que ja està bastant poc relacionat. Sí que tenim turisme sexual, però jo crec, diria que el tenim més heterosexual que gai. Hi ha tot el sistema de saunes, hi ha tot, que també viuen molt del turisme, però no és el mateix que les nostres germanes d'Eivissa, on allà sí que és molt notable, és evident que el capitalisme rosa juga un paper molt important en el procés de gentrificació. Hi ha un hotel a Gomila gay, no? Seria com... una de les poques mostres, no? D'aquesta intenció. I la Demens? La Demens és una discoteca gay, la qual, bueno, jo personalment he anat de festa vegades contades, no? Com a dir, una vegada en l'any, no? Sí. Una vegada a l'any no hace daño. Però, bueno, és això, no? Que sempre que hi he estat no m'he trobat en un espai de confort, un espai segur, no? M'he sentit sempre com a molt jutjat, no? I des d'aquí també sóc on vaig començar a veure que hi havia altres maneres de viure l'okay, no? I altres identitats, no? I altres maneres d'entendre, no? I les coses, sobretot, no? Quan vas en aquest tipus de festes, tot són coses molt musculats, no? I, bueno, la imatge juga un paper essencial, no? Quan tu te mostres i quan tu te desenvolupes en societat, no? Llavors, bueno, sí, baixarà un poc el volum, no? Concretament, com és la manifestació, no? Jo crec que és molt definitòria, no? La manifestació en cada ciutat. Jo vaig preguntant per ahir, i, per exemple, quines corporalitats estan representades, quins discursos, com es fa el recorregut, la intencionalitat, com és la capitalitat, suposo, de ben amics dins de la manifestació, crítiques, etcètera. Bé, jo com ha dit abans en Joan, torne, jo soc Josep, tornes aquí, en Joan havia dit això de que realment fa 4 o 5 anys que es fa una manifestació de l'orgull gay, el dia 28, o sigui, no es fa ni en cap de setmana ni res, no, es fa el dia que toca, sigui dilluns, dimarts i microdilluns, que això també dius, ostres, està guai, perquè no és, no és en plan de, no, el fem el dissabte, clar, no, no fem el dissabte perquè vingui tothom, no, és... Què és, dijous? Pues dijous. I tampoc està enfocat a una fiesta loca de desmadre de que me pille el domingo la resaca. Eso, no, realment es fa amb una intencionalitat bastant política i tal. Jo que des de fa 4 anys que som aquí i he estat en premsa i tal, periodista, pues he vist un poc també l'anàlisi que, clar, Benamics, crec que l'any fa 3 anys, doncs, reivindicava la transsexualitat. O sigui, el seu missatge ha sigut cap a la transsexualitat. De fet, un any també ha tornat a ser un poc aquest missatge, no? El de visibilitzar lo trans. També és cert que aquí a Mallorca hi ha una associació que es diu Crisalis, que és una associació de familiars d'infants transsexuals. Entonces, clar, com que això s'ha visibilitzat molt des d'aquí de Mallorca, el tema trans, no? Més que a lo millor, jo que sé, la bisexualitat o... És com que la feina de Benamics ha estat per aquí, ha sigut un poc la vessant. He de matitzar que sí que hi va haver un orgull, no sé si va ser de... O sigui, és d'enguany, no s'altre o s'altre, que la manifestació sí que és l'eix central era la bisexualitat, Josep. També, sí, sí, també. No, no, sí, vull dir que això sí que va ser un any de bisexualitat. I després, el que també veig, el que he vist jo, és que va començar amb bastant poca gent, i enguany, per exemple, jo m'he donat compte que enguany estava petaíssim, és a dir, estava pleníssim, n'hi havia moltíssima gent, jo vaig arribar que estava fent feina, vaig arribar inclús tard, pensant, o sigui, tard, si començava a les 6, doncs quan vaig arribar eren les 6 i mitja i encara no havien sortit del llac, i quan vaig veure la mare de gent dic, ostres, hi ha moltíssima gent. I també el que passa, i és el que també critique o no m'agrada, claro, la manifestació va per uns carrers d'aquí de Palma i arriba a l'arribar a la plaça Cort, que és on està l'Ajuntament de Palma. Al costat just està el Consell de Mallorca. El Consell de Mallorca vindria a ser com unes diputacions provincials ahir a la península, però aquí tenen molt més pes i competències, els consells insulars d'aquí. Doncs està l'edifici oficial del Consell de Mallorca i, clar, justament des d'esta legislatura el president del Consell de Mallorca és gay també. Gay també, ho és. I clar, i sempre que passa per ahí, el tio aprofita i fa un discursillo, perquè com esteu passant per davant de la institució i jo sóc el màxim representant dels mallorquins o mallorquines i perquè sóc el president, doncs faig un discurs. I des d'allí es fa el discurs, fa ahí el discurs per a presentar a la persona que s'encarrega de fer de dir el manifest d'eixe any. I bé, així és un poc la crítica que li veig jo. I després s'acaba la manifestació i n'hi ha un petit concert o festeta, però molt, molt, diguéssim, tampoc no ni grans grups ni res, són coses locals i després n'hi ha un DJ i petardeo i ja està, i poco más. I és un poc així l'orgull. El que ve de la compte d'enguany és que n'hi havia moltíssima gent i molta gent jove i està guai, però el que veiem és que, per això, molta gent jove, però com una cosa molt light, no? En plan, molt light els missatges, que els consignes que se sentien, no? Era molt que nosaltres estàvem, me'n recordo, en plan de hem de dir alguna consigna molt més forta, molt més directa, bomba a la heterosexualitat, jo que sé, molt més així a hardcore, però perquè és que cantaven a quien le importa lo que yo haga, i és com, esto es un poquito ya de los 80, no sé, vamos a modificar un poco el discurso, i care, i era un poc així a cutrillo, però bueno, que està muy bien, había mucha gente, però era en plan de joder, és que no sé, no n'hi havia, no, era en plan molt light, i en veritat això és un poc el que crec que aquí és on hem de fer una mica nosaltres de pressió o de algo para que hi hagi un poc més de moviment marica o moviment polític marica. Què dius, Pau? Sí, jo m'agradaria remarcar això, no? De que és molt important aquí, a nivell de la manifestació, la presència massiva que estem tenint de joves cada any, que cada pic som més, o sigui, cada pic és una manifestació més de joves, no? Que és el que ens estem donant compte ara durant aquests darrers anys. I sí que tenim la sort també de que no tenim carrosses, no tenim empreses o gay empresaris que participen a la nostra manifestació, Hi ha hagut qualque intent qualque any, però s'ha impedit. I de lo que sí que hi ha molta presència és de partits polítics, no? Que copen un poc la manifestació, com ha dit abans en Joan. I mos agradaria que no fos així, però bueno... ¿Qué voy a decir? ¿Cómo les va a impedir aquí la organización institucionalizada de los partidos políticos? No, no vengáis, no, se quedan sin subvenciones, por lo tanto, pues pasan por el aro. I sí, nosaltres intentem sempre desmarcar-nos molts d'aquests blocs. I també una coseta de la manifestació que sempre mos crea un poc de controvèrsia, no? És la presència de les batucades, que la manifestació... tenint en compte el tamany de la manifestació, tenim dues batucades, una en el principi i una en el final, que també mos tapen un poquet, no? Estan molt bé les batucades perquè mos animen moltíssim, però nosaltres sortim en el carrer a cridar, no? I a vegades també mos rexina un poc aquesta cosa. Mos agradaria que fos un poc menor la batucada. Després també volia dir que l'acte, com ha dit en Josep, acaba a una plaça on se fa una verbena, a la plaça de l'Ajuntament de Palma, i aquesta verbena s'emplea també com a un acte per elogiar les institucions de lo que han fet bé durant l'any i de lo que han fet malament, i és això també, no mos agrada gens que aquest acte sigui tan fet de cara a les institucions, i amb una entrega de premis a les institucions, ja me diràs tu. Se converteix com en una gala, no? Se converteix una mica com una gala mainstream que la gent se queda allà mirant i aplaudint a celebridades, saps? Que, sí, bueno. Explicarem això de gala perquè realment l'associació de Benamics, la LGTBI institucionalitzada d'aquí de Balears, encara que té més presència a Mallorca, fa el que s'anomena Siurell en rosa i dimoni rosa, no? I és el Siurell rosa seria... l'entitat el que fa és... durant l'any, associacions, jo que sé, grups de classe, d'escoles o entitats, el que siga, que han fet coses bones per al col·lectiu LGTBI, els nomina per a obtenir el premi Siurell Rosa, i després ho posa a la web i la gent ja vota el que vol. I després, durant l'any, les institucions o persones, personalitats o associació que ha fet algo en contra del col·lectiu LGTBI estan nominats al Dimoni Rosa. I entonces és quan s'acaba la manifestació, es fa això, s'entrega el Siurell Rosa després de les votacions que la gent ha anat votant, es tria una cosa o altra, i a voltes pues, veus ahí un poquet també de guinyo-guinyo a certes coses que a voltes dius a institucions o coses així. I és un poc així esto. Jo sí que, bé, respecte de lo que deu abans, de ses batucades i de ses consignes, un poc remarcar això, no? Que també és un poc una dinàmica que no és només de s'orgull, no me fa un pot d'honor s'orgull, vull dir que no és culpa de s'orgull, perquè passa una mica, o està passant darrerament els darrers anys, no sé si a la península si és el mateix fenomen sextes, que les manifestacions s'han convertit una mica en passejades amb xarreta, no? I la gent pues, gaudeix molt de contar-se la vida, retrobar-se, i hi ha com un poc ambient combatiu i poc d'ambient... i d'això, no? De com a mínim cridar ràbia, no? I a l'orgull se li suma també la festivitat, que també està superbé, que nosaltres també la duim, no? Però nosaltres com que quan feim bloc, ja sigui l'any passat que el vàrem fer oficial, com enguany que ens vam reunir les quatre amigues i vam treure la nostra banderita i vàrem sortir, i punt, pues, que li donem el caire festiu, però combatiu alhora, no? I la sensació una mica aquesta de que davant de segons quines consignes, no? En el moment en què cridam Transmari Bolleres o que se fa referència a altres temes com sa classe, sa raça o l'anticapitalisme o en contra de sa gentrificació, que també van cridar bastant perquè és un recorregut bastant de focus de gentrificació. Hi ha moltes cares rares, no?, de gent que mos mira i esta gente ahora que le pasa, saps? I era esta hora que viene. I bueno, un poc això de també fer un poc de presència, la transversalitat de ses lluites, no?, dins de s'orgull que mos mola, no?, i ses pancartes que fem també un poc en aquella línia. I un poc que també, bé, les paraules marica, els conceptes marica, els conceptes bollo, brillant per l'ausència dins l'orgull de Mallorca, això sí que és cert. Tot i que enguany m'he fixat molt que hi havia molt de cartells i de pancartes que hi havia la paraula queer ja, enguany, l'any passat no hi era, enguany començava a fer-se molt visible entre gent molt jove, a més. I després així a mero nota un poc de històrica, no? Això que hem relatat ara de l'Ajuntament i de ben amics i els partits polítics i els sindicats i tal, és orgull, la manifestació és orgull de fa 2-3 anys aquí a Mallorca i fa 4 o 5 que n'hi ha una i aquesta, la primera manifestació que se va fer, ben amics directament no se va sumar a la convocatòria, no era present a la manifestació i era una convocatòria que va fer les nostres companyes d'Assemblea Antipatriarcal, a les quals donen les gràcies perquè varen ser com un poc les pioneres en fer una manifestació de l'orgull, tot i que no és un col·lectiu que sigui LGTB sigui el seu principal i ni tan sols que la militància estigui molt caracteritzada per aquesta condició. I va ser l'Assemblea Antipatriarcal junt amb l'Esquerra Independentista que van convocar aquesta primera manifestació. El següent any ja se va sumar ben amics i el tercer any va ser quan va ser ja la manifestació passant per Ajuntament, amb institucions i tot incluïdes. Un poc això. I was feeling done in, couldn't win. I'd only ever kissed before. You mean she? Uh-huh. I thought there's no use getting into heavy petting. It only leads to trouble and seat wetting. Now all I want to know is how to go. Tasted blood and I want more. More. I'll put up no resistance. I want to stay the distance. I've got an itch to scratch. I need assistance. Touch, touch, touch, touch, touch me. I abans ens estàveu parlant de que enguany sí que havia hagut alguns canvis a Palma, dins de l'orgull, alguna financiació nova, qui vol parlar al respecte? Sí, jo. Sí que és vera que poden dir que aquest any ha passat una cosa estranya a Palma. Una cosa, no vull dir estranya, sinó una cosa que m'ho ha costat com a de gestionar o no m'ha sabut com afrontar-la realment. Que és que per primera vegada veiem com una entrada de capital privat dins l'orgull a Palma perquè s'ha organitzat un festival de cinema per part de l'empresa Filmin on varen escollir les mateixes dates que l'orgull Varen fer programació, també és dia de la manifestació, durant la manifestació i durant durant la gala de després. I bueno, mos ha, tenim sentiments contradictoris per, amb això, perquè per una part han fet una programació super pro LGTBI, fent programacions de pel·lícules alternatives a LGTB, sobre transsexualitat, sobre sortides o no sortides de l'armari, el documental mateix de la Samantha Hudson, que va ser just després de la manifestació de l'orgull. I per una part penses, hòstia, són, és un festival d'una empresa privada que m'està fent una programació superxula, perquè va ser superxula, i també he de dir que, per exemple, tots els directors que participaven en aquell festival eren directors emergents i que els hi van donar una gran oportunitat, però per una altra part, quina falta de cures hi va haver per aquesta organització d'acabar dividir el fet de que no poguéssim estar a un lloc i a l'altre a la vegada i volíem estar, i pensar en això, que va ser una falta de cures per part d'aquesta empresa, i mos ha fet molt de mal en el col·lectiu d'aquí, perquè mos han vist dividir des de si està a un acte o a un altre. Respecte a això de la divisió aquesta, simplement dic que bé, va ser evident que va triomfar molt més el festival de Filming, sobre, o sigui, bé, la manifestació, com hem dit, hi va haver molta gent i com acabem de dir que no se va veure perjudicada, tot i que, bueno, que la gent que era en el festival no era la manifestació, però en la festa de després, un pic va acabar la manifestació, l'acte de Benamits va quedar pràcticament buit, i tot el que eren, sobretot la gent jove, se va tirar cap a la programació del festival de Filming, pues, per això, perquè era molt més interessant per als col·lectius joves que Benamics, que reprodueix una gala ja bastant passada, que no mos representa a nosaltres, no? En canvi, allà baix, doncs, hi havia concerts de Puto Chino Maricón, de Samantha Hudson, i era molt més atractiva per la gent jove. Però entra capital privat i entra una empresa que amb bon afany o amb un afany oportunista treu un benefici del que és una data important per nosaltres. Sí, jo del festival este el conec bastant bé perquè és el tercer any que se feia, però no ens centrem molt en aquest festival de cinema, simplement un festival de cinema sense més. Sí que és cert que, de fet, ara estava llegint que, per exemple, el 2017 també van hi haure un dia, perquè normalment aquest festival es fa per aquesta data, i l'any passat, 2017, també van tenien programació el Dia de l'Orgull. El que passa és que potser, com tot festival quan està començant, en guany, que era el tercer any, era com el que s'ha difós molt més, no? I evidentment ells, d'alguna manera, per vendre el seu producte, que és el festival en si, varen agafar el Dia de l'Orgull, no com altres dos anys anteriors, que va ser molt més tímids, no volien ocupar-se tant, però en aquesta vegada van dir que no, doncs mira, anem a posar el documental de la Samantha Hudson, que sabem que lo va petar, perquè evidentment és un personatge que entre la gent jove, queer o LGTBI, està molt coneguda, sobretot pel que ha fet el seu personatge Samantha Hudson i tal. Entonces, fem això, a més portem un cantant que hem de dir que durant aquest festival sempre s'estava fent, hi havia concerts cada dia o això, però aquest dia, pues, de Puto Chino Maricón, que també és com això, molt més atractiu i tal, i clar, d'alguna manera va tapar el Dia de l'Orgull, que és això, que al final, no sé si és perquè vivim en una zona que també n'hi ha mil coses, també, en un mateix dia, i és com, home, no, el Dia de l'Orgull, si pot ser que se quedi un poc en el Dia de l'Orgull com ha de ser. També un poc aquí entra el mateix que, al igual que el de la institucionalització, la politització de l'acte, de, per exemple, no? De quan arribava la marxa fins a la plaça de l'Ajuntament, i com passa pel costat del Consell de Mallorca, i el mateix Consell de Mallorca com a institució cedeix l'espai per a que siga des d'allí on es faig el pregó, bueno, més que pregó, perdó, el manifest, es llisga el manifest per una persona que en aquell any s'ha triat i tal, també no m'agrada que tampoc estiga una persona, una institució estiga també clavada ahí. Però a banda d'això sí que és cert que potser l'any que ve, que pot ser, però potser l'any que ve el festival este torna a estar ahí altra volta, i segurament, probablement, no ho sabem, però segurament, com ha vist el resultat d'aquesta edició, i les ha anat molt bé, perquè evidentment hi havia moltíssima gent aquest dia, gent que venia de l'Orgull i gent que no venia de l'Orgull, o sigui, ahir n'hi havia de tot. Però potser per al proper any pues, passarà potser una cosa semblant, que també faran una programació específica d'aquest dia amb tema LGTBI, amb projecció de pel·lícules LGTBI, segurament amb una taula rodona o conferències, perquè crec que aquest dia també hi havia, el d'enguany també hi havia com una conferència i tal, i era en plan de, joder, no sé, era un poc que va absorbir un poc l'espai també. I, no sé, tens raó, això, Josep, de que l'any que ve es tornarà a fer, no? I a lo millor la pregunta és què farem nosaltres l'any que ve, perquè enguany com a com mos ho vam pillar, o sigui, es debat com a com mos va pillar molt ja damunt s'orgull i ho vam debatre entre nosaltres i en el final vam acabar anant a les dues coses. En un principi mos vam plantejar un boicot a Filming que... I no sé, no? Vam, com mos plantejam respondre, perquè sigo interpretant com això, no? Com una entrada de capital privat i com una aprofitar-se de... Com responem en això, si per l'any que hem plantejat fer-li un boicot o crear una alternativa, perquè també una de les coses que va sorgir en el debat era de, vale, bé, el que he dit abans, no? És capital privat, però ens estan oferint una programació, una oferta molt més jove, molt més propera a nosaltres, i tampoc sorgirem nosaltres com a defensores de l'acte institucional de Benamics, claro. Saps? Que vull dir que tampoc, vull dir, no... Pues a lo millor es crear nosaltres l'alternativa, no? Ja, una vez por todo. Sí, era un poc reiterar-me amb això el mateix que ha dit en Joan, de... Clar, per una banda tens un event que, sí, capital privat, tal, és un festival que pareix que va totalment a part, no, de lo que és el dia de l'orgull, casual, no casual, bueno, això se pot discutir, no? I per una altra banda tens una manifestació i una festa organitzada també per un col·lectiu institucionalitzat. Llavors aquí és quina cabuda tenim nosaltres aquí, o de quina manera ens volem implicar, o com volem boicotejar-ho també, no? Però en aquest sentit sí que te'n dones compte que tal vegada nosaltres com a col·lectiu ens fa falta un poc aquesta feina, no? de definir on ens volem col·locar, no? I des de on ho volem criticar o volem participar, no ho sé. I no sé, i a Mallorca, en general, com que no... Passa sovint, no?, que moltes vegades se solapen coses. I xerrades, i un festival de no sé què, i després... I tema d'oci també, pues, avui hi ha una festa superguai d'aquí i tal, no? Rollo feminista tal, i luego després hi ha una festa de d'app o tal, no? I sempre és un poc aquest rotllo, no?, de... Ai, què hago? Estoy entre dos aguas, no? Això me fa moltes ganes, això també. Falta com un pot de comunicació entre els col·lectius, no? A l'hora de coordinar-me i de dir, bueno, ja que són poques i que després mos agrada recolzar i anar i estar totes allà, coordinar-nos una mica millor, no? A l'hora de fer coses i que no coincideixin totes el mateix dia, no? Bueno, a Barcelona el Pride, que es va començar el 2010, alguns anys va coincidir a propòsit amb la manifestació del FAC i alguna gent va respondre amb sabotatge directament, però bueno, Barcelona és Barcelona i Palma és Palma, suposo, però bueno, deixo jo la idea, que és una experiència que va passar. En qualsevol cas, m'ha sorprès que Puto Chino Mariconi i Samantha Hudson sí que han estat, no sé, estan vinculats d'alguna manera, no?, a alguns espais més polititzats, diguem-ne, no?, al voltant de la moguda aquesta, no?, de la LGTB. Es va parlar amb elles, no sé, m'ha sorprès. Sí. Es barallen per la paraula. Vam xerrar amb Samantha Hudson, que es companya... Bé, que tenim un vincle amb ella, no?, la coneixem més o manco. Sí, un poquet. I vam contactar amb ella per exposar-li un poc la nostra molèstia. I clar, la seva postura... sí, va ser de defensa en el festival, perquè en el cap i a la fi... ell, sí, bueno, la festa era gratuïta també. però no hi va cap tipus de politització. No, sí, també, bé, era de defensa, més que de defensa del festival o de, bé, trop, d'una posició de trop que tampoc passa tant, va ser també molt de deslegitimització i on, a la part on jo personalment li vaig donar la raó, no?, de ben amics. I és que ella concretament va tenir un conflicte directe amb ben amics, i és que Samantha Hudson se fa famosa per el seu hit Soy Maricón, en el qual el bisbat de Mallorca carrega contra ella en no sé quantes associacions, contra ella i contra la professora que havia avaluat el seu treball, perquè era un treball d'institut. I ella demana recolzament a Benamics i Benamics li nega aquest recolzament perquè considera que allò no és representatiu del col·lectiu LGTB. I per tant, un poc això, no? La Samantha diu clarament que Benamics no va estar amb ella i posa un pot de manifest el que dèiem, no? Que Benamics realment està organitzant un acte d'un altre temps i d'una altra gent i que no és representatiu de les noves generacions que estem ocupant els carrers i l'espai, no? I aquí vam donar-li una mica la raó, no? Sí, tinc que dir que sí. Si no hi ha alternativa a Benamics, bueno, no podeu dir. D'alguna manera, Filmin serà una empresa, òbviament, privada, és una plataforma de cinema i tal, però que en aquest cas, en el Dia de l'Orgull, va ser com la clara mostra de que realment ja no noves mirades, sinó altres mirades dins del col·lectiu LGTBI estaven més representades, potser, en Filmin. O sigui, en aquest festival, fent el documental de la Samantha Hudson, que va ser brutal, vam anar allà a veure'l i era com, joder, que guai que això es transmeti, i damunt era, va ser el que dèiem, és un acte gratuït, la projecció del documental va ser en un lloc d'aquí de Palma i n'hi havia moltíssima gent, és a dir, el missatge aquest queer també de la Samantha Hudson es va transmetre ahir en aquest documental. I Benamics, no? Benamics va fer el típic verbena que fa al final amb un DJ que sona cançons, pues, X i todos nos ponemos locas, però on està també, no? El treball així més americà. Bueno, ja hem parlat abans també d'aliances, no? Dins de l'illa, amb grups anarquistes, independentistes, feministes, amb bulleres, amb gent trans, etc. Què heu de dir al respecte? Bé, remarcar-les una mica, no? El que se recull amb els temes d'abans, la participació. Però realment, per posar exemples, els pics que hem organitzat algun acte que necessitàvem un espai físic, hem disposat del Casal Popular Voltor Negre, gestionat per la gent de l'Esquerra Independent de Mallorca. I després, a l'hora de fer convocatòries, sempre hem comptat amb la participació d'Assemblea Antipatriarcal. I dir això, que nosaltres realment ens començàvem a organitzar, sobretot en un inici, en un col·lectiu mixt, Transmaribollo, i no en un col·lectiu només de mariques, i sobretot mos coneixem, mos començam a estimar, mos començam a relacionar entorn dels col·lectius, dels esdeveniments i dels espais bollos d'aquí de Mallorca. Jo crec que sense les nostres amigues bolleres nosaltres no, a lo millor no haguéssim coincidit o no haguéssim tal, i va ser a partir d'aquí com ens vam articular. El que dèiem, les visibilitats lèsbiques, cada any hi som i nosaltres ens les prenem com molt nostres, perquè no tenim unes visibilitats mariques, no? I estem molt allà i un poc això. Sí. Sempre hem tingut tota l'ajuda que hem necessitat per part d'aquests col·lectius. Els col·lectius d'Esquerra Independent, els col·lectius bollos, els col·lectius anarquistes, i estem molt contents de que se creïn aquests sinergies, de que tots ens ajudem, com dèiem antes, per el tema d'insularitat, que són poques, i sempre ens estem tots junts entre totes. Això és una de les coses que més m'agrada de viure aquí, diria. La gent de la coordinadora llibertària també ens té molt presents a títols individuals o la gent de White, que és el mitjà de difusió alternatiu d'aquí de Mallorca, ens tenen molt presents a l'hora sobretot d'opinió referent en el tema, ens tenen molt presents en els actes, etc. Per tant, una mica això. Quan digueu lo de les connexions o aliances en la penya de l'Esquerra Indepe, què passa amb les Transmarica Bollo de l'Esquerra Indepe? És en elles en les que feu les aliances o... o en tota l'esquerra d'EP, perquè ací en allí en València sí que fem cosetes en l'esquerra d'EP, en concret en els transmaribibollos de l'esquerra d'EP, no? Però així com està, no estan, no existeix. No existeix un col·lectiu transmaribibollo. Vale. Bueno. O sigui, aquí a Mallorca l'esquerra d'EP no té un col·lectiu, un comitè, un sector, un grup, un grup plus que... Grupuscle. Transmari Bollo. N'hi ha. Hi ha individualitats, hi ha, però com a tal dins de... No existeix. Però és un poc també el que explicàvem en el principi de l'entrevista, que les xarxes de Mallorca, del que podríem dir anticapitalisme o el que... sí, anticapitalisme, estan molt creuades i els entorns estan molt mesclats. Per tant, les persones, no, les individualitats, acostumem a estar a diversos col·lectius alhora o a lo millor estar en un però ser molt de l'entorn d'un altre o molt present. Estem molt mesclades, no? Per tant... Jo trobo que és un aspecte positiu amb molts aspectes i en un altre aspecte, a lo millor no tan positiu, un poc més complicat o complex, no? Bueno... Endogamia isleña, ¿no? Había que decirlo en algún momento. Sí, de la entrevista tenía que salir. Bueno, endogamia en un sentit ampli de la paraula, ¿no? Però... sí, això genera interaccions que a vegades, pues... bueno, se generen conflictes, ¿no? Conflictes que mos toquen a totes de certa manera, de manera més propera o no tant, però clar, com que totes mos coneixem, totes som col·legues, pues el meu dolor, lo millor, pot formar part un poc del dolor de l'altre, no? I, bueno, jo en aquest sentit crec que el tema de l'assemblea l'any passat, no? Que se va anar diluint i de més, hombre, hi ha un factor important, no?, que és la festa a Mallorca. Bueno, no sé, la festa no com a tret distintiu de la illa, no?, però, bueno, els ambients lúdics i festius, no?, pues, teòricament se generen moltes aliances i se diuen moltes coses, se fan moltes reflexions, no?, però que després és complicat materialitzar-les en el dia a dia, no? I se generen conflictes també. Se generen conflictes de festa que després afecten a tots aquests propòsits o aquests projectes que tenim, no? Per aquesta qüestió, pues, per incomoditats, perquè ara ja no me sent bé en aquest espai o amb aquesta gent, però a mi també, jo tinc afinitat també amb aquesta gent, per tant, no... tampoc vull prescindir d'aquesta persona, encara que tu no te sents còmode aquí, no, pues és complicat, vull dir... S'ha de gestionar i s'ha d'agafar i ens han de responsabilitzar de qualque manera, no? I col·lectivitzar conflictes i problemes en certs punts, no? Però també intentar respectar la individualitat de cada una, no? I de com se sent potser en aquell moment, no? I de dir... no participaré en aquest event, a lo millor, en aquesta xerrada, no? Però, per favor, transmitiu-me tot el que ha passat, no? Tot lo que... per tenir una continuïtat, no? I no sentir que en un moment com que vols respirar un poc d'això, no? Però pues ja no m'entero, no? De lo que ha passat o te sents com a fora, no? bueno, és una feina interessant que han de fer aquí a Silla. Bueno, i aquestes connexions en altres col·lectius i en altres maneres de militància i tal, pues, jo ho veig reflectat, no?, així en la fira. Aquesta fira m'ha sorprès perquè encara que té poques activitats, no?, i això, bueno, també el positiu és que dona molt espai, no?, a socialitzar, a retrobar-te, no?, i que això també s'agraeix, que a vegades és de... N'hi ha tres, en la de València a vegades, no?, és com una xerrada rere l'altra i no tens, no?, com que venen penya que fa temps que no veus i no pots veure-les. I, bueno, encara que n'hi ha poques activitats o menys, he vist, pues, coses de gènere, coses de, no?, pues, una perspectiva molt feminista o una posició superclara entorn a agressions com hem vist abans, no?, com que n'hi ha un ambient així, com que he dit abans, no?, molt a gust. Aleshores, vosaltres com a mariques mallorquins, que com esteu, no?, en relació a l'assemblea de la mostra o en realitat de pues sí, però me falta esto, o sí, però no sempre ha sigut així, o... Jo puc dir sobre la fira que estic molt content d'aquesta fira, encara que sí que és vera, hi ha hagut menys activitats que altres anys també, perquè aquest any concretament han estat molt poques persones que han organitzat aquesta fira. S'han vist molt carregades de feina totes, però han fet una cosa supermaca i jo només els hi puc dir felicitats per lo que heu fet. Han estat 6 persones que han muntat aquesta fira només aquest any i això, aposta, hi ha hagut aquesta crida al final de la fira de qui vulgui, qui li faci ganes a organitzar la fira, està totalment convidat a participar-hi. No només les felicitats, sinó també les gràcies, afegiria jo. També. Perquè, bé, un poc el que comentava en Jordi, no? I és que a nivell pràctic, a nivell de programació, enguany hi havia pràcticament un dia dedicat a Transmar i Bolleres, no? Vull dir, hi havia els divendres en presentació de Stonewall, amb Vampiro, i després la fantàstica actuació d'Ana Felissa. I bueno, ja, a mi hi ha una frase que m'agrada molt i que m'inspira molt, me dona força a nivell de militància, que és sa de tota política que no fem nosaltres la faran per nosaltres, no? Per tant, i en aquest cas no ha estat així, en aquest cas dins aquest col·lectiu escàs de gent que estan organitzant sa fira, cap de nosaltres hi érem, cap de ses mariques, i mos hem sentit a una fira que era molt marica, no? Entonces, per això donar les gràcies i el que deia en Jordi, com supercòmodes, i reiter, no?, una mica, crec que és una conseqüència del que dèiem abans, que és una conseqüència d'aquest encreuament de xarxes i que estan totes tan pròximes unes de les altres, que ni que sigui perquè tens gent molt propera, no?, o tal, és això, una mica, que estem molt presents totes a tots els espais. Totes mos tenim molt presents. Exacte, totes mos tenim molt presents a tots els espais. I bé, i sí, això. Bueno, pues, Felisa, que ha estat d'espectadora, vol... pots afegir algo, no és una cosa de... Así tenim a la... Bueno, no tenía preparado de decir nada, simplemente estaba aquí picando patatas, pipeando y escuchando que me estaba encantando escucharos y bueno, también recoger un montón de reflexiones y de realidades así maricas en contextos espaciales diferentes, ¿no? Y bueno, y me parece súper interesante cómo hay procesos así de todo tipo, pero cómo el espíritu combativo pues está ahí y siempre nos acaba uniendo, ¿no? Y bueno, yo de repente me viene, como no tenía nada preparado, pues voy a decir lo que me viene, como de, bueno, qué importante también están por ejemplo, en el movimiento Marica, estos encuentros que, a nivel interestatal que se están haciendo desde no hace tanto tiempo y que igual como que nos faltaba un poquito de esa, bueno, de ese vínculo, de esa alianza, de esos encuentros. Y es bueno, pues es verdad que tenemos, bueno, como que había otros precedentes y tal. Y luego qué importante también como juntarnos en las luchas que nos atraviesan a todas y todos y todes. Y las alianzas y todo esto, ¿no? Y bueno, ya también pues voy a aprovechar para hacer mi balance de aquí de la fira, de súper encantada de venir aquí. Y bueno, sí que he sentido que ha habido... Me ha gustado mucho de escuchar esto de que han montado una fira 5 o 6 personas, ¿no? Y que ha salido así tan fluida. Y es verdad que yo he sentido que sí que ha habido bastante... bueno, que lo marica ha estado contemplado, ¿no? Y bueno, pues también es una gozada también ver que la lucha es concreta y va más allá de lo concreto, ¿no? También como que nos une ahí en todo. Y bueno, que gracias Efira y a todas. I res, que bé, ja en el primer encontre marica ja vaig dir el pròxim serà en Mallorca, no sé què, no? Després repensant i cavilant un poc, van veure que era un poc més complex, no? De lo que pareix. Però bueno, a mi personalment m'encantaria que qualcun dia poguéssim arribar a muntar algo així un poc més gran. Entre 6 muntant una fira del llibre anarquista, pues 4 maricas i alguna més que seguro que se unirà pronto, jo crec que podem fer algo. Ja continuarà. Gràcies. Bueno, pues moltes gràcies per participar en Tofúria, ens encanta, bueno, és l'essència de Tofúria. Tofúria és... sí, ja està. Que moltes gràcies. I res, s'acaba l'entrevista. No se m'ocorreix. Moltes gràcies a vosaltres també. Gràcies, maricas. Mua. Marica oyentes. Marica oyentes. Vale. ¿Cuánto ocupó? Sad on me, fellatio, canalingas, pederasty. Father, why do these words sound so nasty? Masturbation can be fun. Join the holy orgy, Kama Sutra. Everyone. Pues... moltes gràcies a vosaltres per la entrevista que es va que bueno, que la conversa que vam fer, mai que me lío. Que va estar molt bé. I habéis oído Sodomy del musical Hair, és una canció que nos pone muy cachonda, y la otra era Touch Touch Touch Me, y era pues Susan Sarandon en Superjovenzuela en Rocky Horror Picture Show. Cantan pues tócame, tócame, tócame, que quiero ser sucia. Así que pues ahí sí estén. Me consta que bueno, volíem donar les gràcies una altra vegada a la mostra del llibre anarquista de Mallorca, el que hem dit ahir, no? La conversa que vam estar super a gust, la veritat és que és guai tindre un referent de mostres anarquistes del llibre en tot el que està passant, pues és un bon referent. Piro diu que és la millor. No dic que és de les millors, no la millor, vale. Però sí, totalment, amb les mogudes que estan passant, els àmbits llibertaris, hem d'aferrar-nos a fires i a organitzacions com aquestes, que són gent superguai, a nivell polític molt afí, i endavant, l'any enguany ja. I bueno, anem a parlar ara d'unes convocatòries per a la gent que està escoltant-nos en directe, o al que li doni temps a escoltar-nos estos dies, perquè el 17 de gener està la jornada en solidaritat amb les persones preses a Grècia, i bueno, hi haurà una xerrada i després musiqueta, bueno, la xerrada sobre l'actualitat de la lluita i solidaritat anticarcelàries a l'estat grec, i després pues, bueno, hi ha musiqueta punxada per Spears Bandarra Sound System i el sopar vegà a la voluntat a càrrec de les companyes de La Mandragora. Bueno, els beneficis aniran destinats a grups de suport a preses en lluita. Recordeu que serà en l'Horta a partir de les 6:30. Després, més convocatòries. Titiri, vaig baixant, perdoneu. Molt bé. El... No, di la teua que a mi se m'ha perdut el cartell. Bueno, que hem rebut una convocatòria super guapa des de Barcelona, que ai, és sí, que un bona festival que es diu Palante Amiga Fest, que està més orientat cap al transfeminisme, al punk, al queer punk, etc. I bueno, ens ha arribat la convocatòria per a tots els projectes, distribuïdores, col·lectius queer, transfeministes, punks, etc., que estén relacionats d'alguna manera amb l'autoedició gràfica o sonora per anar-hi. Bueno, la seva convocatòria diu això: tienes una distro, fanzine, una editorial, un colectivo queer, transfeminista, se invita a proyectos de autoedición gráfica y sonora a la primera feria de fanzines, queercines y fanzines punk a celebrarse en el marco del festival Palante Amiga el 23 de marzo de 2019 en Barcelona. Envía la propuesta de tu trabajo a palanteamiga@gmail.com para enviarte un formulario para la selección antes del 28 de febrero de 2019. O sí, que si os interesa y tenéis alguna cosa en plan relacionada a eso, ya sabeu. Molt bé. I després, el de 9 de gener, teniu... Ai, se me va. No tinc la foto, perdona. Espera, és que tenim el cartell així darrere. Tinc una cançó, la cançó del final. Coses del directo. No... Per fiar millor de la tecnologia. Black boys are delicious. Chocolate flavored love. Licorice lips like candy. Keep my cocoa handy. I have such a sweet tooth when it comes to love. Once I tried to diet a quiet breast, no sweets. But I went nearly crazy. Vale, ya me ha vingut. Tenim una jornada el dissabte 9 de gener, també a l'Horta, que també organitza el grup de suport a persones preses de València, que serà una xerrada que es diu La presó com a gestió de la pobresa, impartida per Ignacio González Sánchez, professor de criminologia. I serà a partir de les 6, després concerts, a partir de les 8, d'Espenta i Gaura Devi. Bueno, després d'aquest moment de tensió, bueno, us deixem les cançons de Hair, i bueno, ens veiem a la propera. Adeu. White boys give me goosebumps. White boys give me chills. When they touch my shoulder, that's the touch that kills. My mother calls them lilies. Mama say lilies. I call them piccadillies. Piccadillies. My daddy wants me to stay away. Daddy. They say I so groovy. White boys are so tough. Every time they near me, just can't get enough. White boys are so sexy, sexy, sexy, sexy. Let's go long and lean, lean. Love those straight on cows, cause I love the love machine. My brother calls them rubber. They're my kind of trouble. My daddy wants me, no, no, no. But I say white boys, go, go, go, go, go. White boys are so lovely, beautiful as girls. Love to run my fingers and toast to all their curls. A lean, a sexy, a pretty, a groovy, a juicy white boy.